Spašava nas od pobjede, zato kasni pobjeda. Naša udaljenost od akide i skretanje sa puta Kur'ana i sunneta usporava pobjedu. Naše otkrivene žene udaljavaju pobjedu od Allaha dželle šanuhu. Naša djeca neodgojena, ona koja ne zna ništa o islamu, koja uči neku drugu, tuđu kulturu i koja se odgaja na toj kulturi. Kao što mi ispriča jedan dan, jedan brat musliman, jedan intelektualac, kaže, ja idem, alhamdulillah, intelektualac koji klanja i koji vjeruje istinski u Allaha dželle šanuhu, bio sam ka jednom selu i idem ulicom, djeca se vraćaju iz škole. I vidim nose nekakve novine, a vi znate da Esfor dijeli one nekakve mostove, mostove ljubavi i mira našoj djeci i na taj način nas obmanjuju još više. Pa kaj da vidim šta je to? I dade mi novine, a nešto drži kod sebe u ruci, ne da to. Kaj šta je to? Kaj ovo je poster, ne mogu ti ovo dati. Kakav je poster, mogu li ja vidjeti? Na posteru košarkaš iz nekog kluba američkog i onda mi ovo dijete nabroja kompletan sastav tog kluba američkog. Pa ga ja pitam, a znaš li ti dijete je treći razred, muško dijete, znaš li ti ko je bio Omer ibn Hatab? E, ne znam. Ko je, u kojem je on klubu igrao? Kaže, je li igrao za Chicago Bulls? E, nije. Igrao je za jednu ekipu koja je sve pobjeđivala. Kaže, stvarno, ja prvi put čujem za to. Prvi put čujem za tog igrača. Kaže mu onda ovaj intelektualac, nek ti se Allah smili, nisi ti kriv. Dakle, što ne znaš ko je Omer ibn Hatab, a znaš nabrojat sve igrače i to američkih ekipa, to su krivi tvoji roditelji i određene institucije koje treba da se brinu o odgoju naše djeci. A kada je u pitanju, braćo, utopljenost u dunjaluk i njegove slasti i strasti i prednost dunjaluku koju smo dali odnosno na ahiret, ja ću danas spomenuti dva kuranska ajeta koji govore šta znači dunjaluk, da bi izvukli svi zajednički pouku. Dva kuranska ajeta kaže, jer Kur'an je naš izvor. Kad bi se muslimani vratili istinski Kur'anu, pa ga sprovodili u svom životu, pa kad god imaju koji problem traži rješenje u Kur'anu, sigurno bi im bilo situacija puno bolja. Jer Allah nije objavio, braćo, Kur'an da se sa njim ukrašavaju zidovi džamija, niti kuća, niti je objavio Kur'an da se uči mrtvima. Jer kako učiti mrtvom čovjeku kad čovjek dođe do ajeta u kojem Allah dželle šanuhu kaže: "Ja ejuhallazina amanu ttakullaha wadharu ma baqiya min ar-riba." O vjernici, bojte se Allaha i od viška kamate odustanite. Šta se odnosi kamata na mrtvog čovjeka? Kome se Allah obraća u ovome ajetu? Dakle, Kur'an nije zbog toga objavljen, već je objavljen da odgoji ummet, da se uspostavi islamska država, da se odgoje muslimani na principima islamskog ahlaka, da muslimani na taj način steknu ponos i tako dalje. I Allah navodi primjer dunjaluka u suri Kehf, pa kaže: "Euzu billahi mine šeitanir rađim, bismillahirrahmanirrahim, wadrib lahum mathala l'hajati dunija kama in anzalnahu mine s-semai, fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hašiman tadruhu rijah, wa kana Allahu la kulli šeji muqtadira." Navedim kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje koje i poslije natapanja vodom koju mi s neba spuštamo ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu. To je primjer dunjaluškog života. Allah kaže, navedi Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, primjer ovog dunjaluškog života, da je on poput bilja koje je ozeleni, kao što je sad ozelenilo u proljeće, na koje mi spustimo kišu. I zadive se ljudi time, ali opet nakon izvjesnog vremena ono se osuši i vjetrovi ga raznesu. A koliko ima ljudi, Allah navodi očit primjer, da pametni izvuku pouku, da znaju da nisu vječno na dunjaluku, da će se sresti sa svojim gospodarom i odgovarati za ono što radi na dunjaluku. I za sve blagodat koje mi je Allah ženom podario. Koliko ima ljudi koji žive samo radi dunjaluka. Umaraju se, sve svoje potencijale i umne i fizičke sposobnosti koriste i troše samo radi dunjaluka. Pogledajte čovjeka radnika. Probudi se, zaspe na večer, probudi se izutra, ode na posao. Vrati se s posla, jede, mrak, zaspe, opet izutra ode. Bez namaza, bez abdesta, bez zahvale Allahu dželle šanuhu i tako dalje. Koliko je muslimana koji dolaze u džamiju samo petkom, a zovu se muslimani. Koliko je onih koji ne dođu osim samo jednom da u džamiju. I to ne da klanjaju, nego da se njima klanja dženaza. Kakav je to život? Dakle, dunjaluk je postao glavni cilj kod ljudi. Zbog njega se umara. Traži se položaj, traži se ugled, traži se bogatstvo i tako dalje. I pogledajte kako ljudi ne razmišljaju o dunjaluku. Pogledajte kako čovjek iznenada umre. Svaki dan ispraćamo dženaze. Čovjek umre, ostavi za sebe sve. Svoje bogatstvo, on ode, ne vraća se više do sudnjega dana. Kome ostaje njegovo bogatstvo? Njegovim nasljednicima. A on će biti pitan za to. Dok njegovi nasljednici budu razgrabili njegovu dunjalu koji ostaje iza njega, on će biti pitan zbog toga. I kad ga Allah upita, zašto nisi klanjao? Reći će radi dunjaluka. Zašto nisi izvršavao Allahove naredbe? Radi dunjaluka. Zašto si sprečavao ljude da čine davu? Radi dunjaluka. Bojio se položaja, bojio se ovoga ili onoga. Dakle, želja za dunjalukom. I Buharija i Muslim navode hadis, braćo, od Amra ibn Aufa al-Ansarija, koji kaže, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Wallahi, ja se za vas ne bojim siromaštva. Ja se za vas ne bojim siromaštva. I to je istina, braćo, danas su muslimani najbogatiji narod na zemlji. Nego se bojim da vam se ne otvori dunjaluk, kao što je se otvorio onima prije vas, pa da se ne natječete zbog njega, kao što su oni natjecali, i da vas ne uništi kao što je njih uništio. I u tom pogledu ja bih želio da spomenem samo jednu priču. Jedan Israilijat, dakle, o Isa alejhisselam. O Isa alejhisselam, jedna predaja postoji da je Isa alejhisselam krenuo na putovanje i ona će nam zorno pokazati i ocrtati sve naše težnje ka dunjaluku. Koliko čovjek voli, ne radi samo bogatstvo, uzgrtanje bogatstva. Nije samo dunjalučar onako ima bogatstvo, nego naše duše koliko su opterećene time. Koliko su opterećene time. I koliko ljudi mogu da odu u toj svojoj ljubi prema dunjaluku, koji će jednog dana napustiti. I pošao Isa alejhisselam na putovanje, jedan čovjek tražio da ide sa njim, pa mu on dozvolio. I na jednom mjestu se odmarali, Isa alejhisselam ustao da klanja, jer je on rob Allahov, a nije Allah, kako kažu kršćani. Ustao da klanja, da padne na seždu gospodaru svjetova. A ovoga spremio da ide da donese hranu. Kad se on vratio, donio je 3 somuna. I pošto je Isa alejhisselam oduljio sa namazom, on je pojeo 1 somun. Kad je Isa alejhisselam sklanjao, kaže mu, gdje je 3. somun? Kaže, vallahi, bilo je samo 2 somuna. Dobro. Nakon toga su vidjeli gazelu. Ulovili su gazelu i Isa alejhisselam je zaklo. I kad su sjeli da jedu, zamolio Allaha da je oživi. A to je bilo jedno njegovih muđiza. Dakle, mogao je Allahom voljom da oživi mrtvog, da izliječi gubavca i tako dalje. I znao je šta ljudi jedu u svojim kućama i kakvu hranu slažu u svoje kuće. Pa kaže, kad je oživio Allah gazelu, i ovaj čovjek začinio, kaže, subhanallah, oživio zaklanu gazelu, vidi ovog čuda. Pa ga onda Isa alejhisselam pita, tako ti onoga koji ti je omogućio, tako ti Allah koji ti je omogućio da vidiš ovu muđizu, ko je vlasnik 3. lepine? Kaj, vallahi, bile samo 2. Nakon toga su ponovo išli i došli do jedne rijeke. Pa Isa alejhisselam krenuo preko rijeke, nema mosta, ali nigdje nije ugazio. Pa kaže, ovaj, subhanallah, vidi čovjek, po vodi ide. Kad se vratio, kaže mu, tako ti onoga koji ti omogućuje da vidiš ovu muđizu, ovo čudo. Ko je sahibija 3. lepine, 3. samuna? Kaj, vallahi, bile samo 2. Subhanallah. Pogledajte, kad treba zadovoljiti trbuh, čovjek je spreman na sve. Zbog dunjaluka. Nakon toga su sjeli i Isa alejhisselam napravio je 3 brežuljka od pijeska. I zamolio je Allaha da ih pretvori u zlato. I Allah je pretvorio u zlato. I onda Isa alejhisselam kaže ovom čovjeku, tebi 1 brežuljak zlata, meni 1 brežuljak zlata. Ovaj 3. vlasnik u lepini. Kaj, ja sam vlasnik. Ja sam vlasnik. Dakle, pogledajte, sve dotle, zlato, zlato, dok nije vidio zlato, nije htio da prizna da je on pojeo taj samun. Onda Isa alejhisselam, kad je vidio o kakvom se čovjeku radi, kaže, dobro, tebi sve 3 gomile zlata, ali ovdje prestaje naše putovanje i naše druženje. Isa alejhisselam otišao od njega, naišla su 3 drumska razbojnika, 3 drumska razbojnika i ubili ga i uzeli sve sebi. I šta su onda uradili? Sjeli su i podijelili. Svakom po 1 brežuljak zlata. A pogledajte pouke u ovoj priči. Što je insan? Što je čovjek? Kakve su njegove težnje prema dunjaluku? Nakon toga razmišljaju svaki od njih kako će prevariti ovog drugog što je dobio da bi on to sve prisvojio. Pa kažu, ko će nam otići donijeti hranu? Odmah se jedan od njih javi, kaj ja ću. I kad je krenuo, odmah putem smišlja, kupit ću hranu i stavit ću otrov da je ubijem, da ja uzmem na njihove 2 gomile zlata. A ova dvojica kad je on otišao kažu, što ti misliš, možda ova podjela nije pravedna, kako bi se mi njega kutarisali? Što je otišao po hranu. Pa kad se vrati, ubit ćemo ga, dobro, pa ćemo podijeliti. Kad se vratio on, donio je hranu, stavio pred njih, oni su ga ubili i uzeli njegov dio. I onda su sjeli da jedu, jeli su otrovanu hranu i oba dvojica umrli. Ostao dunjaluk, ostalo zlato. Ostalo zlato kome? Dakle, nikoga nije naslijedio. Tako dunjaluk vara ljude. I pogledajte danas kod nas. Na svim muslimanima visi mač nevjernički. I hoće da nas ubiju. Da nas nema, da nas nestane. A naši političari šta? Ostali i dalje, mnogi od njih komunisti, jel? Pa misle, ako su komunisti, ako su i sad odani Titi i nema niko drugi na dunjaluku da je odan Titi osim Bošnjaka, veli, mi ćemo ugrabiti onu jednu lepinu, jel? Ili možda će nama ostati ona jedna gomilica zlata. Neće nas, a hoće vallahi. Vidite da su ti ljudi zaboravili već šta je jučer bilo. I koliko je čovjek spreman da laži, da bude nepravedan, da se toliko spusti nisko, da bude čak, što kaže Allah, gori od životinje. Radi dunjaluka. I čak ne uzubila, spreman je da vjeru, da s vjerom trguje radi toga dunjaluka. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi sinu Ademovom dao dolinu zlata, on bi poželio drugu. Kada bi imao dvije, onda bi poželio treću. I sina Ademovog ne može ništa zadovoljiti, njegova usta napuniti, osim zemlje. Kad umre, onda je sa njim gotovo. Zato Allah dželešanuhu kaže u nastavku ovoga ajeta, al malu wal banuna zinatul hayati dunija. Djeca i metak i sinovi su ukras na ovome svijetu. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. A dobra djela koja vječno ostaje, Allah bolje nagrađuje onoga u što se čovjek može pouzati. Dakle, takav je, braćo, dunjaluk. A u drugom ajetu Allah dželle šanuhu kaže: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Znajte da je život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra i zabava. Pogledajte, braćo. Šta kaže Allah? Igra i zabava je dunjaluk. I vallahi je tako. Igra i zabava. Pogledajte u što ljudi potroše svoj život. Koji žive 40, 50, 60 godina. Pitaj ga u što je najviše svoj život potrošio. Vidjet ćete da je posebno danas, naše generacije, u igri i zabavi, u hvalisanju i metkom, sinovima i u natjecanju ko će više izgrnuti toga dunjaluka. Došli su dječaci Jahjau alejhiselam u 101. predaji, dok je bio mali također, ali ga Allah odlikovao mudrošću i znanjem budućeg poslanika, pa mu kažu, hajdemo, kaj kuda, da se igramo. Šta im on rekao? Wallahi ma lil la'ibi khuliqna. Wallahi, nismo zbog igre stvoreni. I to je istina, braćo. Nismo stvoreni zbog igre. Nismo stvoreni zbog igranih filmova, zbog serija, zbog arena koje su nam pripremili nevjernici, pripremaju, zbog sportskih igrališta, zbog kinosala. Posebno ti mu'mine, ti muslimanu, nisi stvoren zbog toga. Ti si stvoren zbog višeg cilja. Ti imaš poseban zadatak s kojim te Allah zadužio, ako ga izvršiš, blago tebi. Ne kažem, braćo, ne želim ovim reći da je grijeh raditi. Naprotiv, da je grijeh imati bogatstvo, da je grijeh imati novac, da je grijeh imati dunjaluk. Ne. To nam je dužnost, to nam je obaveza. Trebamo raditi. Međutim, kad to sve budeš imao, i kad budeš radio, i kad se budeš umarao, upitaj svoje srce zbog čega je tu. A radi čega je tu? Jel to radi hizmeta vjeri? Jel to radi pomaganja Islama? Jel to radi ahireta? Ako bude odgovor jeste, blago tebi. Znaj onda da je Allah tebi sve počinio. I nebesa koja vidiš, i oblake, i kišu koju spušta Allah, sve je tebi počinio da se ti koristiš, da olakšaš sebi svoj život. Dakle, ako je radi toga, ako je radi Allaha dželle šanuhu, onda je alhamdulillah. Zato sam želio da upozorim na ove stvari i ovo su zaista velike kočnice u izostanku pobjede od strane Allaha dželle šanuhu. A Allah nikome nepravdu ni nasilje ne čini i Allah će sigurno dati pobjedu onim muslimanima koji stanu čvrsto, koji se ujedine, koji budu jedan saf, koji se okupe oko Kur'ana i sunneta, koji se budu istinski voljeli ima Allaha dželle šanuhu, koji nijedan propis Allahov ne propuste da ga ne izvrše i koji će ostaviti sve Allahove zabrane, tada će Allah spustiti bereket i daće im svoju milost i pobjedu nad nevjernicima. Zato molim Allaha Đelešanuhu da nas okupi oko Kur'ana i Sunneta, da nas ujedini oko Kur'ana i Sunneta, da ubrza pobjedu Islama, da pomogne našoj braći u Palestini i Čečeni i na svakom drugom mjestu. Molim Allaha da uništi nevjernike, da uništi kufr i kafire, da nam oprosti grijehe, da primi naša dobra djela i da nas, inša Allah, uvede u džennet sa njegovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem. Amin. Studio Sebin Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio komplet iz života ashaba, iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama.